Bueno, partida nola joan den ikusita. Ba, jarraitzen dugu, ez? Beste puntu bat, garrantzitsua da, garrantzia eman behar diogu puntu, lortzen dugun puntu bakoitzari. Egia da lehenengo zatia erasoan ondo egon gerala, eroso egon gera erasoan, gure barruko struktura horrekin lau jokalarikin, baina egia da defensiboki arazoak genitun, beraien erasoak ajustatzeko, eta nik uste gero bigarren zatian zuzendu degula, atxeen aldean zuzendu degula, gure defentsako momentu horiek estabilizatuak zeuden eta ez da guen beste sufritu, egia da beraiek ere aukera duki dituztela, baina bueno, ikusi da azkeneko ordu erdia arraro izan da, ba partidu hau ez aurrera ateratzea, ez? Ez dugu asmatu, baina bueno, hau da bidea, ez? Zaletuei bai eskerrak eman, zati bultzatu dute taldearekin batera, danak elkarrekin komentatu genuen lehenengo gunetik oso indartsuak izango ginela, eta gaur ere oso indartsuak izan gera, eta bueno, pena bat partidu ez irabazta, baina bueno, balio handi eman bardiak puntu neri bai.